En drottnings hantverk skattat åt förgängligheten. Liken hade hunnit svalna, inte tu tal om saken. Det hade gått ett halvt sekel sedan begravningen, kanske mer än så. Men nu skulle de två kvinnorna slitas ut ur gravkammaren. Kistor, byttor, slädar och vagn, allt skulle huggas sönder. Högens föremål måste förstöras. Bonader och dynor skulle snart slitas i bitar. Guldet och silvret skiljas från sina ägare. Vävstolar, grytor, sängar och skor skulle trampas ner i jorden. Graven var full av makt, förborgad i en hög, 40 meter vid, 6 meter på höjden. Grästorven dolde ett skepp lastat med en drottning och hennes tjänarinna. Drottningens makt i livet hade varit stor. Även som död var hon mäktig, värd att frukta. Nu skulle hon släpas ut ur graven och skändas. Makten skulle brytas. Ännu låg de två döda kvinnorna nerbäddade i var sin säng, med de vitnande skallarna fridfullt lutade mot dunkuddar. Så hade de legat sedan hösten 834. Tystnad och mörker omgav dem i det lilla trärummet utan ingång. Det var en försluten kammare, byggd mitt på skeppet, alldeles bakom masten. Allt var ordnat för kvinnorna. Reskosten var orörd, vildäpplen, blåbär, råg och mjöd. Den slaktade oxen kunde tillagas i järngrytorna och säden malas i vridkvarnen. I förskeppet stod de fyra slädarna och vagnen redo. Där låg också 10 hästar med huvudena skilda från de en gång så spänstiga kropparna. Intill sträckte 4 hundar troget ut sig i utdragen dödssömn. Visserligen var båten väl förtöjd, men om det bar iväg igen på fjordarna fanns det 2 tält och ett hopfällbart hus att plocka fram. Övernattning var inget problem. Sidan 252. Allt skulle ha varit alldeles utmärkt om det inte varit för 14 män som målmedvetet grävde sig fram längs halva skeppets längd. Vägen mot gravkammaren gjordes 3 meter bred. Första spadtaget togs i högens södra del. Snart passerades skeppsstäven. Ett hugg med yxan och den var borta. Taket till kvinnornas kammare slog sönder och fjädrarna från kuddar och madrasser ryrde. När männen försvann var det mesta förstört. Högbrottet i Oseberg var fullkomnat.